sa aking tingnan ang kulay ng dalampasigan, puno ng kulay at yaman. Sa pagsikat ng araw, isang umagang matatanaw. Halina, magsaya at sumayaw. Kapatid, gusto mo bang makita ko hanggang sa pagtanda na walang bahid? Kaya't pag-ingatan ang tunay na kalikasan upang makita tunay na kagandahan. Kay taas ng mga bundok, gusto kong umakyat sa tuktok para malaman saan galing, saang sulok. Sa pagtingon ng pinanggalingan, para bang sabang na may atusan, patungo sa inasam na kalawakan. Kapatid, gusto mo bang makita to hanggang sa pagtanda na walang mahit? Kaya't pag-ingatan ang tunay na kalikasan upang makita tunay na kagandahan. Kapatid, gusto mo bang makita to hanggang sa pagtanda na walang bahid? Kaya't pag-ingatan ang tunay na kalikasan upang makita tunay na kagandahan. Chocolate Hills, Pilaw o Kalamay, Sagna, trust me, it's for real. Tarsier, kumugidakon, matado o paso doko, red, red wine, tuba o kinutir. Kasi klase nga sonata ang madunggan mo sa radyo, makabalingaw sa mga magitapok na mga amigo. Hip-hop, hardcore, punk, Mr. Craig and music, 911 o Kiss FM, paminawa lang dyan ninyo. Skimboard is the game in Bohol's beaches. Nagkatakalingawan, bisag asa kamudong. Party every night, kinabuhan nightlife. Come here if you want to have and live a beautiful life. Ila-ilaha ang mga katauhan sa Bohol. Kwado na kay problema, but just give us a call. Kami mo kapag amigo o muling nga for you all. Kami dang estranghero o kami taga Bohol. Kapatid, gusto mo bang makita to hanggang sa pagtanda na walang bahid? Kaya't pag-ingatan ang tunay na kalikasan upang makita tunay na kagandahan. Kapatid,